ялъынэрэшъ. Умэхэкӏо Иоанн тхьам игущэхэр зэригъэӏущтыгъэхэр. Кайсар Тиверий ичэтыгъо ипшӏыкӏутфэнэрэ илъэсыр арыгъэ. Понтий Пилат зыцӏэр иудей хэкум иӏэшъхьэтетэу щытыгъ. Иероди Галилей хэкум ипщэу щытыгъ. Ышы Филипп Итурей хэкумрэ Траханит хэкумрэ япщэу щытыгъ. Лисания зыцӏэр Авелиней хэкум ипщэу щытыгъ. Аннэрэ Каяфэрэ дин пэщэшхухэу щытыгъэх. Амафэхэр ары Закария къо Иоанну шъэфынэкӏым щыпсэущтыгъэм тхьэм игущэхэр къызыфехыгъэхэр. Иоанн Иордан псыхъом иӏогъублагъо зэкӏэ къыкӏухьэу цӏыфхэм тхьэм игущэхэр аригъэӏухэзэ мырэщтэу къыӏощтыгъ. Шъуипсэ кӏодхэм шъуафыкӏэгъожьи зысэжъугъэумэхъ. Тхьэм ахэр къыщыгъэгъунхэм пае. Мы ӏофхэр зэкӏэ хъугъэх Пегъэмбар Исаияс игущэхэр зэрэ тхылъым зэретын фэдэу. Шъуафынэкӏым зыджэ макъэ горэ къыщэӏу. Зиузхьаным игъогу фэжъугъэпси игъогу лъагъохэр зэшъхьэ-зэшъо фэшӏых. Сыдрэ хъуладжи саищт, сыдрэ ӏуашъхьи бгъи къефэхыщт. Гъогу ӏонтӏахэр занкӏэ хъущтых, зэшъхьэ-зашъо щымыт гъогухэр зэшъхьэ-зашъо хъущтых. Цӏыфхэр мыкӏодхэу тхьэм къызэригъэнэжьхэрэр цӏыф пстэуми алъэгъущт. Цӏыф купышъухэм зырагъэумэхъынэу Иоанн ыдэжь къыдэкӏыгъэх, ежьым ахэм ариӏуагъ. Шъо блащылъфхэр, тхьэм игубжэу къэкӏощтым шъуӏэкӏэкӏынэу хэта шъхьэ къизылъхьагъэр? Шъуипсэ кӏодхэм шъуафыкӏэгъожьыным фэшъо шъэӏофышӏухэр жъугъэцакӏэх. Ибрахьим тэтят ары шъугукӏэ шӏон шъуфитэу шъумыгугъ, сыда пӏомэ сэ шъосэӏо тхьэм мыжъохэм Ибрахьимэ пае бынхэр къахигъэхъукӏын фэлъэкӏыщт. Ощы чъыг лъапсыхэм атыраубытагъэх, арэущтэ сыдрэ чъыхэу шӏуӏэ къызпымыкӏрэ раупчӏынышъ машӏом падзэщт. Цӏыф купышхохэр Иоанн къеупчӏагъ, сыда адэ тэтшӏэщтыр? Хэти джэнитӏ зиӏэм джанэ зимыӏэм зыр рерэт, арикӏожьыгъ ахэмэ. Шхын зиӏэми шхын зимыӏэм рерэт. Хьакъулэхъ ахъщэр хэзыхэрэми зэрагъэумэхъыным пае Иоанн дэжь къакӏохи къеупчӏагъ. Диныгъэ сакӏу, тэ сыда тшӏэщтыр? Цӏыфхэм къаӏэшхын фаем нахьыбэ къаӏэшъумых, арикӏожьыгъ ахэмэ. Адэ тэ сыда тшӏэщтыр? Аӏуи зэкӏэхэри Иоанн къеупчӏагъ. Зыми егъэзыгъэкӏэ яхъщэ къытешъумых, зыми псыкӏэ шъемыдау, ахъщэ лэжьапкӏэ къышъуатэрэм шъезыгъ, арикӏожьыгъ ахэмэ. Мы Иоанн Христосэ зыфаӏо ара шӏуӏа? Аӏоу гугъапӏэ яӏоу цӏыфхэр зэкӏэ агухэмкӏэ зэупчӏыжьыщтыгъэх. Сэ псымкӏэ шъусэумэхъы, ау сэ щынахьи нахь лъэкӏыныгъэшхо иӏоу зыгорэ къэкӏощт, арикӏуагъ Иоанн ахэмэ зэкӏэ. Ащи чӏыгъэлъэпсхэр фэстӏэтэнхэуи сифэшъуашэп. Ащ тхьэм ыпсэлъапӏэрэ машӏэрымкӏэ шъумэхъыщт, ащ ихьан сэ ӏэкӏэлъ. Ихьамэщи укъэбзыжьынышъ, икӏоци иконхэм аритэкъожьыщт, ау уазыр мыкӏосэжьын машӏэкӏэ ыгъэстыщт. Арэущтэ Иоанн цӏыфмэ нэмыкӏ ӏофыбэхэр аригъашӏэхэзэ къэбарышӏур аригъэӏущтыгъ. Пщирод ежьышъ псауэ пэтми ашым ишъузы Иродиадэ зыцӏэр къызэрещэжьыгъэм пай ащ нэмыкӏ бзэджагъэу ышӏэгъэпстэумэ пай Иоанн пщирод егъыгъ. Джащыгъэм Ирод бзэджагъэу ышӏэгъэпстэуми ахигъахъуи идзэлхэм Иоанн хьапсэм чӏаригъэдзагъ. Иоанн Иисус зэриумэхъуар. Иоанн цӏыф пстэури ыумэхъухэ зэхъум, Иисуси ыумэхъугъ. Иисус тхьэм зелъэӏум уашъор зэӏукӏи, тхьэр къомэ къыфэдэу пкъы иӏоу тхьэм псэлъапӏэ Иисус къыфехыгъ. Уашъом зы макъэ горэ къиӏукӏыгъ. Орысэ шӏу слъэурэскъэкӏасэр, сэ сыгу къыоӏугъ. Иисус лъэпкъэу къызгъэкӏыгъэр. Иисус иӏоф зеублэм илъэс щэкӏ ыныбжьыгъ. Цӏыфмэ къызэрашӏэшӏыгъэм фэдэу ар Юсыф ыкъуагъ, ар Ели ыкъуагъ, ар Матфат ыкъуагъ, ар Леви ыкъуагъ, ар Мелхи ыкъуагъ, ар Яна ыкъуагъ, ар Юсыф ыкъуагъ, ар Матафи ыкъуагъ, ар Амос ыкъуагъ, ар Наум ыкъуагъ, ар Еслим ыкъуагъ, ар Нагей ыкъуагъ, ар Мааф ыкъуагъ, ар Матафи ыкъуагъ, ар Симей ыкъуагъ, ар Юсыф ыкъуагъ, ар Иуда ыкъуагъ, ар Иоанан ыкъуагъ, ар Риса ыкъуагъ, ар Зарававел ыкъуагъ, ар Салафаил ыкъуагъ, ار نیری قاغ ار ملخی قاغ ار عدی قاغ ار کسام قاغ ار یلمدام قاغ ار یر قاغ ار یوسیه قاغ ار یلیزیر قاغ ار یوریم قاغ ار متفت قاغ ار لیوی قاغ ار سیمیون قاغ ار یودا قاغ ار یوسف قاغ ار یوانان قاغ ار یلیاکیم قاغ ار ملیای قاغ ار میانان قاغ ار متفای قاغ ار نفان قاغ ار داوود قاغ ار یسی قاغ ار اوید قاغ ار ووز قاغ ار سلمون قاغ ار ناسون قاغ ار امیناداو قاغ ار ارام قاغ ار یسرم قاغ ار فارس قاغ ار یود قاغ ار یعقوب قاغ ار اسحاق قاغ ار ابراهیم قاغ ار فار قاغ ار نخور قاغ ار سیروخ قاغ ار رغاو قاغ ار فالک قاغ ار یویر قاغ ار سال قاغ ار کینان قاغ ار ارفسقساد قاغ ار سیم قاغ ار نوح قاغ ار لامیخ قاغ ار مفرسال قاغ ار ینوخ قاغ ار یارید قاغ ار ملیل قاغ ار کینان قاغ ار یانوس قاغ ار سیف قاغ ار ادم قاغ ار تحمیی.